Znam ten moment, czasem sam nie wiem co robię, sam nie wiem. Na wszystko patrzę jakby z gniewem, zastanawiam się nad tym, ale już nie jestem pewien, czy to jest moje miejsce, czy może takich miejsc jest więcej. Przed siebie zawsze, zawsze inaczej jest łatwiej teraz. Jak szary człowiek sam dryfuje na tej tratwie. To życie to bezkres, na nie patrzę, to bez sens. Nigdy nie zrozumiem wszystkiego, człowiekiem jestem. Przytłacza mnie ten ogrom, ja sam wobec świata, który przeraża jak lektor z milczenia owiec. W tej chwili już nie wiem gdzie jestem i co tu robię. Czym jest właśnie ten świat, który tyle lat już patrzę. Ile w koło jest rzeczy wymagających wyjaśnień, ile pytań, na które już odpowiedź jest rozmyta. Witam w świecie, w którym człowiek niczym tytan walczy o swoje szczęście, chwilę chwyta, nic więcej. Życie jest jak rzeka, sam jestem z nią. Z jej prądem czas ucieka, ludzie z mozołem przez nią brną. Nie wiem co mnie czeka, różne rzeczy mi się śnią. Sam na sam jestem z nią. Życie jest jak rzeka, sam jestem z nią. Z jej prądem czas ucieka, ludzie z mozołem przez nią brną. Nie wiem co mnie czeka, różne rzeczy mi się śnią. Sam na sam jestem z nią. Ty nie wiem co jest, jak to jest, jak to to jest. Co z kim to wszystko, o co to wiesz, powiesz? Co ja sam taki mały, przy tym świecie całym, sam na sam z problemami, z rozkminami, z posypami. Po co to wszystko, z nami jest to, co to kurestwo, co to królestwo. Pytań odpyty, pytaj, po co te płyty, digipak, skity i typa hity. Znów jesteś ze mną, lub idol cipy, krytyk muzyki, krytyk krytyki, krytyka. Nie powie nikt, bo nikt nie wie i tak, po co to pisać, po co to czytać. Co lubisz słuchać, co przecież słychać, jest co cię rusza. W czym się zdusza, to masz to w uszach. I tak ze wszystkim, po co odzywki, zaczepki, rozkminki. Sam na sam myśli setki, pytań tysiące. Nie przestaję myśleć, o czym nawijać kończę. Życie jest jak rzeka, sam jestem z nią. Z jej prądem czas ucieka, ludzie z mozołem przez nią brną. Życie jest jak rzeka, sam jestem z nią. Z jej prądem czas ucieka, ludzie z mozołem przez nią brną. Nie wiem co mnie czeka, różne rzeczy mi się śnią. Sam na sam jestem z nią. Życie jest jak rzeka, sam jestem z nią. Z jej prądem czas ucieka, ludzie z mozołem przez nią brną. Nie wiem co mnie czeka, różne rzeczy mi się śnią. Sam na sam jestem z nią.